Zyblewski. Nad Polskę wracają burze. Dziś pojawią się na zachodzie, jutro już w całym kraju. 10 dni kampanii przed drugą turą. Andrzej Duda odwiedził poszkodowanych przez ulewy na Podkarpaciu. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że poprze rządową pomoc dla frankowiczów. Kolejne amerykańskie miasta wprowadzają obowiązek noszenia maseczek. Gwałtowne burze wracają nad Polskę. IMGW ostrzega, że pojawią się już jutro. Pierwsze opady silnego deszczu i burze wystąpią już dziś, po południu, na zachodzie kraju. Po ostatnich ulewach cały czas wiele rzek ma wyższy poziom, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Cały czas przemieszcza się wezbranie w wyniku spływu wód opadowych, które właśnie powstało w ten sposób. Na Odrze przekroczenia mamy stanów ostrzegawczych i punktowo alarmowych, natomiast na Wiśle tutaj mamy do zbiornika we Włocławku przekroczone stany alarmowe, ale już obserwujemy spadki, natomiast w Toruniu będzie przekroczony stan ostrzegawczy, ale bardzo nieznacznie. W poniedziałek podczas burz intensywnie padało, w Warszawie spadło 40 litrów na metr kwadratowy. Silne ulewy od wielu dni dotykały Podkarpacie. W wielu miejscach były podtopienia, woda zalała tam domy i uszkodziła wiele dróg. W Trzcinicy zalanych zostało 200 na 800 domów. Poszkodowanych odwiedził prezydent, ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Mówił, że potrzeba większej pomocy niż standardowo przewidziana. Sytuacja jest rzeczywiście tragiczna, zniszczone mienie, zniszczone budynki gospodarcze, nie wspomnę już o samochodach, których rzeczywiście dziesiątki. Woda częściowo zabrała, częściowo po prostu zniszczyła. Także sytuacja jest straszna, no będzie trzeba tutaj oczywiście uruchamiać większą pomoc niż standardowo przewidziana na wypadek powodzi, to będą te odszkodowania. Maksymalna kwota, jaką można dostać od państwa po powodzi, to 200 tysięcy złotych na odbudowę budynku mieszkalnego, który nie nadaje się do użytku. Rywal Andrzeja Dudy w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego Rafał Trzaskowski zapowiedział, że poprze rządzących w sprawie pomocy dla frankowiczów i emerytur bez podatku. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił o tym na spotkaniu z mieszkańcami Kartuz na Pomorzu. Ja będę współpracował z rządzącymi. Tam, gdzie rządzący będą chcieli ulżyć Polkom i Polakom, pomóc Polkom i Polakom. Natomiast tam, gdzie będą się pojawiały nowe podatki czy nowe obciążenia, będzie jasne, twarde weto. Krzysztof Bosak zapowiedział, że nie poprze nikogo przed drugą turą wyborów prezydenckich. Polityk Konfederacji zaznaczył, że ani prezydent Andrzej Duda, ani Rafał Trzaskowski nie reprezentowali postulatów programowych jego środowiska. Jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą być naiwni, nie chcą być instrumentalnie traktowani. Dlatego to wszystko, co teraz się dzieje, to wszystko, co teraz mówią, trzeba wziąć w nawias. To jest socjotechnika, ale przede wszystkim wyborcy Konfederacji to nie jest klocek, który można sobie przesuwać z szufladki do szufladki. Krzysztof Bosak powiedział, że będzie głosował w drugiej turze wyborów i to samo radzi swoim sympatykom. Kandydat Konfederacji w niedzielę zdobył niecałe 7% głosów. Nie będzie kar dla pielgrzymów z Łowicza, którzy w maju przy obostrzeniach związanych z pandemią wyruszyli na Jasną Górę. Za złamanie zakazu zgromadzeń groziło im od 5 do 30 tysięcy złotych. Sanepid odstąpił od wymierzenia grzywien, bo pielgrzymi udowodnili, że po interwencji policji rozwiązującej pielgrzymkę wrócili do domów. 25 maja na pątniczy szlak wyruszyło z Łowicza na Jasną Górę około 150 pielgrzymów. Tego samego dnia pątnicy zostali zatrzymani przez skierniewicką policję w okolicach Słupi. Część z nich wylegitymowano, a dane przekazano do stacji sanitarnej w Łowiczu, mówi powiatowy inspektor sanitarny Sławomir Mucha. Tych notatek otrzymałem 43. Na chwilę obecną prowadzone jest to postępowanie zmierzające do wydania kary administracyjnej w drodze decyzji. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Kolejne amerykańskie miasta w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem wprowadzają obowiązek noszenia maseczek. Władze Miami na Florydzie ostrzegły, że osoby, które nie podporządkują się nakazowi, będą karane mandatami w wysokości do $500. W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba infekcji koronawirusem. W ostatnim czasie około 40 tysięcy testów dziennie daje wynik pozytywny. W wielu stanach spowolniono dalsze odmrażanie gospodarki, a w niektórych przywrócono restrykcje. W Teksasie ponownie zamknięto bary, a w restauracjach ograniczono liczbę klientów do 50%. W wielu miastach wprowadzono nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach. W Miami obowiązują nawet na powietrzu. Wyłączeni są z niego niepełnosprawni oraz dzieci, a także osoby wykonujące pracę na zewnątrz lub ćwiczące. Za pierwsze złamanie przepisów grozi mandat w wysokości $50. Osoba, która trzykrotnie zostanie przyłapana bez maseczki, może zapłacić nawet $500. Mandaty za brak masek będą także stosowane w sąsiednim Miami Beach. Na większości terytorium Stanów Zjednoczonych maski są nadal dobrowolne. Coraz częściej słychać jednak głosy o konieczności wprowadzenia ogólnokrajowego obowiązku ich noszenia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W kampanii wyborczej, szczególnie w drugiej turze, gdy mamy tak ograniczony czas, każdy ruch musi być bardzo przemyślany i obliczony na to, żeby był efektywny i efektowny. Otóż to jest ważna zasada i nie wiem, jeśli państwo będą śledzili szlak przedwyborczy obu kandydatów już teraz, to one się bardzo często pokrywają. Jakie są zasady? O tym porozmawiamy po 7:40. Zapraszamy państwa. Będzie oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Będzie oczywiście spotkanie z maestro Filipem Jeślarem. Będzie oczywiście spotkanie z Adele i z Piotrem Mecem. Będzie oczywiście muzyczny rozkład jazdy i spotkanie z Olą Budką, która opowie o koncertach, które być może się odbędą w internecie. To przed 9:00 muzyczny rozkład jazdy, ale my opowiemy już za kilka chwil o koncercie, który się odbył, a odbył się przed szpitalem zakaźnym. W oknach są, co ciekawe, i pacjenci, i medycy, i tacy medycy ubrani tylko w maseczki, ale też ci w tych pełnych strojach, w tych kombinezonach. To specjalnie dla nich ten koncert i o nim dokładnie za 2,5 minuty. 17:30 po 6:00. Show me the feeling. Ah, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time. Feels the pain, you ain't the problem. I point the gun that you for fun, you want the problem. I try to help myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. Wanuszka jak niedźwiedź mawia, 20 minut po 6:00. Zapraszamy do Trójki. Wrocławscy muzycy podczas pandemii znaleźli sposób na legalne koncertowanie. Niespodziewanie, bez zapowiedzi, zjawiają się na placach, na skwerach, na podwórkach. Widownia pojawia się na balkonach, no i w ten sposób wystąpili już kilkadziesiąt razy. Ostatni koncert, tym razem z udziałem Natalii Lubrano, był dedykowany medykom walczącym z koronawirusem. Bardzo ładnie śpiewają. I to jest fajny relaks. To jest piękne, miłe, podbudowuje nas. Bardzo przyjemna atmosfera, piękna muzyka. Przed szpitalem mamy koncert. Rzeczniczka Szpitala Zakaźnego we Wrocławiu, Urszula Małecka. Przyjechali do nas artyści. To jest rodzaj takiego podziękowania dla naszego personelu medycznego za ich trud, za ich walkę, za ich zaangażowanie. Ale też bardzo bawią się dobrze pacjenci, którzy wyszli do okien. Oczywiście pacjenci z oczywistych względów nie mogą wyjść na koncert, ale mogą otworzyć okno i mogą sobie tego koncertu posłuchać i zdaje się, że dobrze się bawią. Krzysztof Maj, dyrektor Strefy Kultury Wrocław. To jest już 67. koncert na mobilnej scenie Strefy Kultury Wrocław. Wiemy, że jest pandemia, nie możemy grać, a wszystkie teatry, sale koncertowe są zamknięte. No a kiedy wprowadzano obostrzenia w Polsce, akurat byłem w Kownie na Litwie i tam artyści postanowili stanąć przed balkonami. Ja mówię, kurczę, jaka wspaniała idea. I od razu mi się przypomniało podczas wojny zakazane piosenki, chodzące kapele po podwórkach. I postanowiliśmy, że we Wrocławiu zaproponujemy artystom taką formę występu. Znaleźliśmy formę prawną. Nie informowaliśmy, gdzie gramy, tylko z tak zwanego partyzanta, niespodzianką. Wchodziliśmy na podwórko, 15 minut rozstawialiśmy scenę, sprzęt, artyści występowali. I to byli i muzycy, i tancerze, akrobaci. Były spektakle teatralne. Dzisiaj specjalny koncert dla medyków, ponieważ pandemia wciąż trwa, a trochę już zapomnieliśmy o ich ciężkiej pracy. 200-300 zakażeń dziennie, więc oni są ciągle w ukropie, wiele osób jest badanych i chcieliśmy im podziękować za ten moment dotychczasowy, symbolicznie zamknąć mobilną scenę i też powiedzieć wszystkim, nośmy maseczki. Popatrzmy na te okna, kogo tam widać w oknach? W oknach są, co ciekawe, i pacjenci, i medycy, i tacy medycy ubrani tylko w maseczki, ale też ci w tych pełnych strojach, w tych kombinezonach. Pacjentki czy pracownicy? Pracownicy. Coś takiego pierwszy raz, ale jest cudnie. Dla nas to jest taka trochę odskocznia, taki relaks, chociaż przez krótki czas. No pięknie, a przede wszystkim ważne to, że ktoś nas widzi, docenia. Jestem zachwycona. Dziewczyna ma głos po prostu... No i w ogóle fajnie, bardzo fajnie, bo czujemy się tacy trochę no, docenieni. Koncertu dla wrocławskich medyków wysłuchała także Elżbieta Osowicz. Tu Trójka. Zapraszamy Państwa do Trójki. 23,5 minuty po szóstej. To także dla tych walczących z pandemią we Włoszech. Ta piosenka powstała. Jack Savaretti. Questa notte buia sento solo il mio cuore che batte. Ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi. Ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove. Troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. desiderio di tornare, tornare liberi. Tak zawarty, Anta, tutto bene. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. 27 minut po 6. Za 3 minuty skrót wiadomości. Świat stanął w ogniu, zadrwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle, kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekundam liczył na piw-paw. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Taka troszkę plażowa piosenka, Piach i wiatr. Robert Cichyń. Zbliża się 6:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brancati. Po tym jak Polacy gremialnie ruszyli w niedzielę do wyborów prezydenckich, nie odnotowano żadnych nowych podejrzeń zakażeń koronawirusem, informuje resort zdrowia. Wybory były bezpieczne, mówi wiceminister Janusz Cieszyński. Przede wszystkim dzięki zapobiegliwości samych Polaków udało nam się stuprocentowo bezpiecznie przeprowadzić te wybory. Można powiedzieć, że tutaj szansa na interakcję jest znacznie mniejsza niż kiedy na przykład realizujemy inne czynności życia codziennego, takie jak na przykład wizyta w sklepie. Podobnie jak w minioną niedzielę, także przed drugą turą wyborów 12 lipca płyny dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej trafią do komisji wyborczych. Wczoraj w całym kraju było 239 przypadków koronawirusa, 19 osób zmarło, 384 chorych wyzdrowiało. Od dziś samoloty rejsowe i czarterowe latające z i do Polski mogą zabrać na pokład komplet pasażerów. Dotychczasowe rozporządzenia nakazywały stosowanie tzw. szachownicy, co oznaczało, że w samolocie mogło być wypełnionych jedynie 50% miejsc. Także od dziś zagraniczne rejsy wznawiają polskie linie lotnicze LOT. Samoloty narodowego przewoźnika będą latać do 20 miast w Europie, a od piątku siatka zostanie poszerzona o wakacyjne połączenia. 19 osób zginęło, a 6 odniosło poważne obrażenia po wybuchu gazu w klinice medycznej na północy Teheranu. Według państwowej telewizji wybuchów było więcej niż jeden, bowiem w klinice znajdowało się kilka zbiorników z gazem. Eksplozja wywołała pożar. Rannych przetransportowano do pobliskiego szpitala. Ewakuowano także mieszkańców okolicznych budynków. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam.

Aha, aha. Wszystkim Halinom, Halinkom serdeczne życzenia imieninowe składamy. Za 20,5 minuty siódma. Cóż tam w prasie, o tym nam opowie Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A w prasie o poranku mniej o wyborach, jak to było w ostatnich dniach, więcej o sytuacji gospodarczej. Gospodarce, która, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, najgorsze ma za sobą. A teraz czas na wychodzenie z dołka. Gazeta przeanalizowała najnowsze prognozy, o przewidywanie zapytała też ekonomistów, a ci spodziewają się, że w kolejnych kwartałach sytuacja w polskiej gospodarce będzie się poprawiać, ale... I to gorsza wiadomość, będzie się poprawiać bardzo powoli. Nadal z horyzontu nie zniknął też główny czynnik ryzyka, jak czytamy, czyli kolejna fala pandemii. W całym 2020 roku PKB Polski spadnie o 3,9%, ale w kolejnym roku możemy liczyć na wzrost rzędu 4,3%. O tym, że ten rok jest stracony, wiadomo od dawna. Na słabe wyniki zapracował przede wszystkim zakończony właśnie drugi kwartał, kiedy gospodarka w dużym stopniu po prostu została zamrożona. Niestety, jak przewidują specjaliści, pogarszać będzie się także sytuacja na rynku pracy. Na początku przyszłego roku bezrobocie skoczy do 8% w porównaniu z 6% w maju tego roku. Jak tłumaczy główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, wzrost bezrobocia jest na razie ograniczony przez tarcze antykryzysowe, ale programy pomocowe działają zwykle 3 miesiące, więc liczba osób bez pracy wzrośnie, ale z pewnym opóźnieniem. O widokach dla polskiej gospodarki przeczytają dziś Państwo w dzienniku Gazecie Prawnej. A propos tarczy antykryzysowej, o niej sporo dziś także w Rzeczpospolitej. Tu pytanie, czy jej działanie nie powinno zostać przedłużone dla samozatrudnionych. Jak czytamy, wsparcie dla tej grupy osób praktycznie się kończy, a wiele z nich bez pomocy rządu może sobie po prostu nie poradzić w nowej rzeczywistości. Tylko do końca czerwca firmy mogły składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, przypomina Rzeczpospolita. Tym samym wyczerpał się jeden z najpopularniejszych instrumentów pomocowych dla firm dotkniętych pandemią. W sumie skorzystało z niego prawie 1,5 miliona podmiotów, dzięki czemu w ich kieszeniach zostało ponad 10 miliardów złotych. Tymczasem już za czerwiec będą musieli zapłacić składki za siebie i za swoich pracowników w pełnej wysokości. Wkrótce okaże się, ile jednoosobowych działalności przetrwało pandemię. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Pytanie, w jakiej kondycji pandemię przetrwały kopalnie? Na razie, jak donosi Gazeta Polska Codziennie, wracają one do pracy. Do 3 lipca pełną parą ruszy wydobycie w Polskiej Grupie Górniczej oraz w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jak tłumaczy codziennej wicepremier Jacek Sasin, tu cytat, bzdury gadali wszyscy ci, którzy próbowali przekonywać, że ograniczenie wydobycia jest chytrym planem rządu mającym na celu likwidację kopalń. Te wracają do pracy. To słowem wstępu, więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie, która zajmuje się także konsekwencjami poniedziałkowej ulewy w stolicy. Zdaniem gazety winę za tę sytuację ponosi Rafał Trzaskowski i rządząca od wielu lat Warszawą Platforma Obywatelska. Jak ocenia Codzienna, miejska infrastruktura kanalizacyjna mająca odprowadzać wody deszczowe i ścieki w sposób przyjazny dla środowiska jest mało wydajna. Mało wydajny jest też system Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dzięki któremu mieszkając poza Polską można zarejestrować się na wybory, ale to już pisze i o tym pisze Gazeta Wyborcza na swojej pierwszej stronie zresztą. W poniedziałek na drugą turę zarejestrowało się dodatkowe 140 tysięcy osób. Zainteresowanie było tak duże, że w ostatnich godzinach pod naporem wyborców internetowy system prowadzony przez MSZ odmówił posłuszeństwa. Część osób nie zdołała się zarejestrować. Resort Spraw Zagranicznych przekonuje, że nic się nie stało, bo wyborcy mogli się rejestrować w konsulatach także mailowo. Gdy doszło do awarii systemu, o tym, co robić w mediach społecznościowych, informowali jednak jedynie działacze polonijni, a nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodajmy, i to pozytywna informacja, w sumie na wybory zarejestrowało się ponad 500 000 wyborców za granicą i to jest rekord. I taką informację o poranku przynosi na swojej pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. O czym informował Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy pana, panie redaktorze. Przed 8 jeszcze też kolejny przegląd prasy. W tej chwili za 16, 7. To jest klarnet. Czuwaj.

urywki z kalendarza. Mam wrażenie, jakbym pana widział co najmniej ze dwa dni wcześniej, wie pan, tak? Stęskniłem się i postanowiłem przyjść również dziś. Czy jestem mile widziany i słyszany? Jest pan widziany i słyszany niezwykle mile, niebywale, kolosalnie. To cudowna wiadomość, dziękuję bardzo. To zapraszam. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, 1 lipca, w dniu imienin Aarona, Eckharda i Teodoryka. Solenizantom wszystkiego najlepszego. Na państwa cześć niech zabrzmi ta fraza. Ucieszy szczególnie Aarona, bo zacznę od dźwięku A. To owoc twórczego uniesienia Wolfganga Amadeusza, a to owoc talentu Henryka Wieniawskiego. Tekst, który teraz Państwu przedstawiam, jest z kolei owocem moich wielogodzinnych zmagań z niemocą twórczą. A opowiadam o tym w Międzynarodowym Dniu Owoców. Papaja jest owocem talentu Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. Owoce są różne. Słodkie, kwaśne, drogie, bardzo drogie, zdrowe, bardzo zdrowe. Owoce mogą plamić ubrania, na przykład czereśnie. Mogą też być powodem do dumy. Doktorat, zaliczenie studiów orkiestrowych. Niektóre owoce są sezonowe. Truskawki, matury, wakacyjne przeboje. Niektóre owoce cieszą cały rok. Jabłka szklarniowe, symfonie Beethovena, sonaty Bacha. O, to ja może owoc talentu Jana Sebastiana. Owocem mozolnej pracy mogą również być aportowanie, siat i daj łapę. Nie chcę się chwalić, ale mój pies kicha w chusteczkę, je nożem i widelcem, mówi proszę, dziękuję. Gdy wsiada do tramwaju, mówi dzień dobry. Gdy wysiada, mówi przepraszam. Chciałbym z tego miejsca złożyć serdeczne życzenia Jodzie, jego kolegom i koleżankom w przypadającym dziś dniu psa. Gdybym mógł o coś poprosić mojego chihuahuę, małego psa z wielkim sercem, to jest jedna drobna sprawa. Nie zaczepiaj bull terrierów. Często zdarza się, że Joda warczy i szczeka na te piękne psy, a potem ja muszę biec przez pół wsi z Jodą na rękach i bull terrierem uwieszonym u nogawki. Chyba, że jestem w krótkich spodenkach. Na baseta sąsiadów mój pies może szczekać. Jestem od baseta szybszy, co już nieraz sprawdziliśmy. Zresztą nie dziwię się Jodzie, że widząc tego psa wyraża swoje niezadowolenie. Jak można w takim stanie wyjść na spacer? Oczy przekrwione, twarz zmaltretowana, no weźże prysznic, przyjmij glukozę i dopiero idź się wietrzyć. Ludziom, psom i owocom. Wszystkiego dobrego, 1 lipca. Bardzo dziękujemy. Tak sobie myślę tak, bo piosenki o psach będą, ale o owocach to chyba jednak ta papaja najbardziej kusi. Cudowna.